เช้าเลยนะอาจารย์พานถึงไหนแล้วเมื่อเช้าข้อเท่าไหร่แล้วหัวข้อที่เราได้กล่าวผ่านไปแล้วทั้งหมดมี10หัวข้อที่กล่าวผ่านไปแล้วนะ10หัวข้อคือ1กายสมาจารไม่บริสุทธิ์คือ2วจีกรรมนะข้อ1นะกายกรรมข้อ2วจีกรรมข้อ3มโนกรรมข้อ4อาชีวะข้อ5ก็คืออภิชฌา6พยาบาท7ถีนมิทะ8อุทธัจจกุกกุจจะ9วิจิกิจฉาข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้กล่าวถึงคิดและอาชีวะเนี่ยวงเล็บไม่ง่ายๆว่าจตุปาริสุทธิศีลนะ1ถึง4นี่จตุปาริสุทธิศีล5 6 7 8 9 10นี่นิวรณ์5 ส่วนปกิณกะก็อีก5ข้อแล้วอีกข้อที่38เนี่ยนะผู้ยกตนข่มผู้อื่นมีสันเป็นผู้หวาดหวั่นมีชาติแห่งความเป็นคนขลาดเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็ประกาศถึงลักษณะผู้ไม่มีศรัทธาเนี่ยถ้าสังเกตดูนะข้อ38 39 40เนี่ยลักษณะของผู้ไม่มีศรัทธา41ก็คนเกียจคร้าน42ก็หลงลืมสติก็คือขาดอินทรีย์5นั่นแหละนะขาดอินทรีย์5ถ้ากำหนดอย่างนี้ก็16ข้อก็จะจำไม่ยากนักนะนี่มาดูข้อ39หน้า264พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หวาดหวั่นมีชาติแห่งความขลาดเป็นคนขี้ขลาดตาขาวเนี่ยนะเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความหวาดหวั่นและมีชาติแห่งความเป็นคนขลาดเป็นเหตุเคยมีอยู่วัดหนึ่งอาจารย์ท่านลงโทษพระรูปหนึ่งบอกแกไปอยู่โน้นไปอยู่ท้ายวัดเลยลาสึกเลยที่ขลาดขนาดนั้นนะบอกว่าให้ไปอยู่ในที่โดดเดี่ยวเงียบเงาเนี่ยนะกลัวมากก็เลยขอลาสึกเลยก็มีในเรื่องจริงเกิดเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนั้นบางคนนี่ขี้ขลาดขี้กลัวมากเนี่ยนะไปเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่มีความสามารถเข้าก็เท่ากับไล่สึกนั่นแหละพูดถึงต่อไปว่าส่วนเราหาเป็นผู้หวาดหวั่นมีชาติแห่งคนขลาดเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ปราศจากความหวาดกลัวพระอริยะเหล่าใดปราศจากความหวาดกลัวเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความปราศจากความหวาดกลัวนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ป่าอันคนขี้ขลาดคนตาขาวคนขี้หวาดระแวงคนขี้กลัวเนี่ยนะไม่สามารถไปอยู่ในป่าได้ถึงอยู่ก็อยู่แบบคนเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะอยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ด้วยความหวาดระแวงคนขี้กลัวนี้ถ้าอย่างกลางกรดกลางเต็นท์กลางอะไรนอนเนี่ยนะจะชอบไปอยู่ตรงกลางวงจะไม่ค่อยจะชอบไปอยู่ริมหรอกเนี่ยนะคนอื่นใครไปอยู่ที่ไหนที่มันสปายะก็ช่างเถอะขออยู่ใกล้ๆคนที่ตัวเองอุ่นใจหน่อยนะคนขี้ขลาดนี่เป็นอย่างนั้นไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองคอยเงี่ยฟังว่าจะมีใครเข้าไปไหนกันบ้างเนี่ยนะคอยเงี่ยอยู่เลยถ้าได้ยินเสียงกรดทางโน้นเขาจะไปที่อื่นเนี่ยทางนี้ตามไปแล้วนะซึ่งในแวดวงของผู้ที่จาริกเนี่ยนะเที่ยวจาริกที่เขาเรียกว่าพระที่แบกบาตรสะพายกรดเนี่ยนะแบกกลบสะพายบาตรไปที่ต่างๆเนี่ยก็ลักษณะนั้นบางองค์ก็ขี้กลัวจริงๆเลยขี้ขลาดแต่ว่าอยากไปนะอยากจะไปด้วยอยากจะติดตามไปอะไรไปแต่กลัวมากนั้นคนขี้กลัวนี่ก็จะหวาดระแวงนะ ท่านบอกว่าชัมผีชัมพีแปลว่าประกอบด้วยความหวาดเสียวซึ่งกระทำให้กายประสาทหวาดเสียวและขนตั้งชันเนี่ยนะขนลุกเลยนะสู้สู้สู้เนี่ยนะบางทีไม่ได้มีอะไรหรอกพีรุกชาติกาแปลว่ามากไปด้วยความกลัวอธิบายว่าไม่ค่อยกล้าเหมือนกับเด็กชาวบ้านที่ขี้กลัวฉะนั้นเคยเห็นเด็กบางคนไม่มืดหน่อยก็ไม่กล้าออกไปไหนนะไม่กล้าออกจากบ้านเก็บตัวเงียบเลยนะอยู่ในที่มืดๆก็ไม่ได้อยู่ในอะไรนะเข้าห้องก่อนเขาก็ไม่ได้จะต้องเข้าไปพร้อมกันออกพร้อมกันอะไรต้องพร้อมกันหมดเนี่ยนะบางคนเนี่ยขี้กลัวอย่างนั้นแหละภิกษุบางรูปก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะบางคนขี้กลัวถึงขนาดว่าห่างออกไปเนี่ยมืดๆหน่อยสักร้อยเมตรเนี่ยนะเอาสตังไปวางไว้เท่าไหร่ก็ไม่สนใจกลัวขนาดนั้นเลยแหละนี่ในข้อ40กล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญลาภคือการได้ปัจจัย4สักการะก็คือปัจจัยนั่นแหละยกให้อย่างดีประเคนให้อย่างงามว่างั้นกับความสรรเสริญก็คือชื่อเสียงนั่นแหละผู้ที่ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเป็นเหตุส่วนเราหาเป็นผู้ปรารถนาลาภสักการะและความสรรเสริญเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยคือเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแปลว่าเราไม่สนใจในลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเลยเพราะฉะนั้นพระอริยะเหล่าใดที่มีความปรารถนาน้อยไม่สนใจลาภสักการะสรรเสริญเนี่ยนะเสพเสนาสนะอันเป็นที่สงัดนะที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความปรารถนาน้อยคือไม่สนใจลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงเนี่ยนะในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าในอัตถกถาอธิบายว่าคำว่าลาภหมายถึงได้โดยศัพท์นี้แปลว่าได้เนี่ยนะลาภแปลว่าได้ได้อะไรก็ได้ปัจจัย4นั่นแหละได้เครื่องนุ่งห่มได้อาหารได้ที่อยู่อาศัยได้ยาทั้งหลายคำว่าสักการะอธิบายว่าปัจจัยที่เขาปรุงแต่งให้ประณีตนะประณีตและก็ดีเรียกว่าสักการะก็คือได้แก่การที่คนอื่นเขาทำความเคารพในตนบูชาด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้เป็นต้นก็เรียกว่าสักการะส่วนคำสรรเสริญสรรเสริญคุณสรรเสริญคุณหนึ่งลาภสักการะกล่าวสรรเสริญชื่อว่าลาภสักการะสิโลกะไอ้คำว่าคำสรรเสริญก็คือชื่อเสียงนั่นแหละสมัยใหม่เขาเรียกว่าคนเด่นคนอยากเด่นอยากดังเป็นต้นเนี่ยนะเขามีตัวอย่างนะพระปิยาคามิกะภิกขุปิยาคามิกะภิกขุรูปนี้เนี่ยน่าเป็นตัวอย่างเห็นชัดเลยดังได้สดับมาภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าปิยาคามิกะเห็นลาภสการะของพวกภิกษุผู้สมาทานธุดงค์ก็คิดว่าเราก็จะสมาทานธุดงค์ทำลาภให้เกิดขึ้นบ้างดังนี้แล้วก็สมาทานโสสานิกังคธุดงค์ธุดงค์ของภิกษุผู้ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าช้าอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีลาภสักการะก็เลยไปอยู่ป่าช้าบ้างอยู่มาวันหนึ่งวัวแก่ตัวหนึ่งซึ่งเจ้าของไม่ใช้งานแล้วก็ปล่อยทิ้งอินเดียเขาปล่อยโคทิ้งเป็นเรื่องปกติใช่ทีนี้กลางวันก็ออกไปเที่ยวกินกลางคืนก็เข้าไปในป่าช้านั้นได้ยืนนะยืนซุกศีรษะไว้ที่พุ่มไม้พระปิยคามิกะออกจากที่จงกรมในตอนกลางคืนได้ยินเสียงครางของวัวนั่นนะหรือเสียงครางที่มันกลางคืนนี่วัวมันจะเคี้ยวเอื้องนะมันจะบดปากอยู่นั่นแหละมันกินได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละได้ยินเสียงเข้าก็นึกว่าเท้าสกะเทวราชคงจะทราบเราว่าภิกษุรูปนี้หวังลาภจึงเข้ามาอยู่ในป่าช้าดังนี้แล้วก็มาเพื่อทำร้ายเราแน่ๆบอกเทวดารู้แล้วนะเนี่ยว่าเราอยากได้ลาภนะเนี่ยเราจึงมาอยู่ก็เลยท่านจึงได้ยืนประนมมือไหว้ข้างหน้าวัวแก่อ้อนวอนอยู่ตลอดคืนยันรุ่งว่าข้าแต่ท่านเท้าเทวราชผู้เป็นสัตบุรุษขอพระองค์จงยกโทษให้อาตมาคืนนี้สักคืนหนึ่งเถอะเนี่ยนะจะหนีไปกลางคืนก็ไม่รู้จะหนีไปยังไง นะแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอาตมาจะไม่ทำอย่างนี้อีกเนี่ยนะจะไม่ทำอย่างนี้เพราะเห็นแก่ลาภสักการะอะไรอีกต่อไปแล้วกลัวแล้วเหมือนกันต่อมาพอพระอาทิตย์อุทัยสว่างขึ้นก็ได้เห็นวัวแก่ตัวนั้นก็เลยเอาไม้เท้าเอาไม้ตะพดเนี่ยหวดตะเพิดไล่ตะเลิดเปิดเติงหนีไปพร้อมกับไล่ขับตามหลังว่าแกทำให้ข้ากลัวตลอดคืนยังรุ่งเนี่ยนะก็คือโกรธวัวมากเลยนะตีวัวจริงๆพระภิกษุนี่ตีสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นอาบัตินะตีไม่ได้เงื้อหอกเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยเป็นอาบัติละเพราะฉะนั้นตีจริงๆก็เป็นเนี่ยนะถึงเงื้อก็เป็นนะตีก็เป็นแล้วก็คือถึงขนาดนี้นะตกใจกลัวทั้งคืนไม่สนใจแล้วอาบัตินะก็เลยเป็นอย่างเงี้ยคนขี้กลัวนี่ก็เป็นอย่างเงี้ยนะขออภัยคนที่ปรารถนาลาภสักการะพันพวกนี้จะหวาดระแวงหวาดระแวงว่าเอ๊ะคนอื่นเขาจะรู้จักเราหรือเปล่าว่าเราเนี่ยต้องการลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญต้องการคำยกย่องผู้ที่ปรารถนาลาภสักการะสรรเสริญชื่อเสียงยกย่องถ้าคนอื่นไม่ยกย่องเนี่ยนะใจเนี่ยฝ่อไปหมดเลยน้อยอกน้อยใจเนี่ยนะคนอื่นเขาไม่รู้จักเราว่าเราเนี่ยเคร่งครัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นคนลักษณะนั้นไปอันผู้ที่ปรารถนาลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเนี่ยจึงเป็นคนที่หวาดกลัวหวาดระแวงเนี่ยนะนำมาซึ่งความขนพองสยองกล้าวนี่ต่อไปผู้ที่ขาดความเพียรดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามคือไม่เพียรทางกายและจิตเนี่ยนะทางกายก็ไม่เดินจงกรมเป็นต้นทางจิตก็ไม่เจริญกรรมฐานย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้เกียจคร้านและมีความเพียรอันเลวทรามเป็นเหตุส่วนเราหาเป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ปรารภความเพียรคือปรารภความเพียรทางกายและจิตเนี่ยนะพระอริยะเหล่าใดปรารภความเพียรเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปรารภความเพียรนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าอันนี้ก็คือเป็นผู้มีสัมมาประธานใช่ไหมผู้มีสัมมาประธานสี่นั้นจะไม่เกรงกลัวจะไม่หวาดกลัวจะไม่หวาดเสียวอะไรดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมร้องเรียกความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้มีสติหลงลืมและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุส่วนเราหามีสติหลงลืมไม่นั่นนะคือไม่มีความหลงลืมไม่ใช่ไม่มีสัมปชัญญะนะก็คือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรานั้นเสพเสนาสนะที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวเพราะเราเป็นผู้มีสติมั่นคงหรือเป็นผู้มีสติตั้งมั่นพระอริยะเหล่าใดมีสติตั้งมั่นเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าคนหลงลืมเลอะเลือนนี่ก็ลำบากเนาะในอัตถกถาอธิบายถึงสติกับสัมปชัญญะควบคู่กันว่าผู้ที่ปล่อยสติกับผู้ที่ปราศจากปัญญา ก็เพราะพระดำรัสว่าตถาคตเป็นผู้มีสติตั้งมั่นแล้วในความหมายที่ตรงกันข้ามกับคำนี้คำว่ามุทัสสติพระดำรัสว่าอสัมปชานานี้จึงเป็นบทขยายของสติเท่านั้นส่วนปัญญาในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อแสดงถึงสติที่หย่อนกำลังเพราะว่าสตินี้มีสองอย่างคือสติที่ประกอบด้วยปัญญากับสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาสติที่ญาณสัมปยุตกับญาณวิปยุตใช่ไหมสติที่เป็นญาณวิปยุตกับญาณสัมปยุตในสติทั้งสองนั้นสติประกอบด้วยปัญญาย่อมมีกำลังสติที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาย่อมหย่อนกำลังเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอสัมปชานา คือไม่มีปัญญาเพื่อแสดงความหมายนี้ว่าแม้ในเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นมีสติก็ชื่อว่ายังมีสติหลงลืมอยู่นั่นเองเพราะไม่มีปัญญาเนื่องจากว่าสติที่หย่อนกำลังจะทำหน้าที่ของสติไม่ได้ตรงนี้ชัดเลยนะว่าสติที่หย่อนกำลังหรือสติที่ไม่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะไม่สามารถทำกิจของสติได้ถ้าไม่มีปัญญาประกอบทำกิจตัวเองไม่ได้สัมปชัญญะหรือปัญญาเนี่ยนะหมายถึงสัมปชัญญะ4นะคือสาทกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะจะต้องเป็นไปกับสัมปชัญญะคือปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสติจึงสามารถทำกิจของตนได้ก็ดังที่เคยกล่าวว่าผู้ที่มีสติเนี่ยนะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษใช่ไหมที่เราได้เรียนไปในสูตรไหนเคยเรียนไปแล้วนะในสูตรไหนสูตรก่อนนู้นคือสัพพาสวะสังวรสูตรในหน้า192เนี่ยนะลองคลิกไปดูที่บอกว่าสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมเสนอแนะธรรมทั้งหลายว่านี้เป็นกุศลนี้อกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้เลวนี้ประณีตนี้ดำนี้ขาวนี้มีส่วนที่เป็นปฏิปักษ์คือตรงกันข้ามกันหรือว่านี้สติปัฏฐานนี้สัมมาปัฏฐานนี้อิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคหรือนี้เป็นสมถวิปัสสนานี้เป็นวิชานี้เป็นวิมุตติสติเมื่อเกิดขึ้นก็จะเสนอแนะชี้แนะบอกกล่าวตักเตือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีสติโดยเฉพาะไม่มีสติที่ประกอบด้วยปัญญาจึงไม่สามารถทำกิจของสติได้เพราะฉะนั้นคนที่มีสตินั้นจะต้องมีปัญญาคือมีสัมปชัญญะเนี่ยนะมีสาทกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะต้องแยกว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเป็นสัปปายะอะไรไม่เป็นสัปปายะอย่างไรเรียกว่าเจริญกรรมฐานอย่างไรไม่ใช่เจริญกรรมฐานสามารถที่จะใคร่ครวญจนถึงละความลุ่มหลงความงมงายได้ทั้งหมดนะพันสติที่หย่อนกำลังหรือสติที่ขาดปัญญาไม่สามารถทำกิจของสติได้มันผู้ที่มีสตินั้นโดยเฉพาะมีสติที่ประกอบด้วยปัญญาจึงสามารถทำกิจของสตินี้ต่อไปในข้อ43ดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นและมีจิตหมุนไปผิดเป็นเหตุส่วนเราหามีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดเสพเสนาสนะอันเป็นที่ป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติขออภัยเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิพระอริยะเหล่าใดถึงพร้อมด้วยสมาธิเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความถึงพร้อมด้วยสมาธินี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าคำว่าผู้ที่ไม่มีสมาธิเนี่ยนะผู้ที่ไม่มีสมาธิก็คือไม่มีอะไรไม่มีอุปจารสมาธิและไม่มีอัปปนาสมาธิแสดงว่าไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่อะไรเลยปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะคำว่ามีจิตพลัดออกนอกทางคือมีจิตหมุนไปในอารมณ์ต่างๆเพราะอะไรเพราะตัวเองนี้ไม่มีสมาธิใช่ไหมเห็นนกก็คิดเรื่องนกไปยาวแล้วก็เหลียวไปดูต้นไม้ก็คิดเรื่องต้นไม้ไปยาวบางท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยนะดูอย่างเดียวคือต้นไหนเป็นผักบ้างต้นนี้เป็นผักตัวนี้กินยอดได้ตัวนี้กินรากได้ตัวนี้กินใบได้ก็คิดแต่เรื่องผักเนี่ยนะก็ฉลาดเท่าแมลงนะพอไปอยู่ในนั้นคิดแต่เรื่องกินก็ฉลาดเท่าแมลงทีก็เห็นว่าเอออันนี้เป็นยานั่นไม่เป็นยาเนี่ยนะอันนี้ปลูกแล้วสวยอันนี้ปลูกไม่สวยก็ไปครุ่นคิดแต่เรื่องอย่างนี้แหละพันก็เลยไม่ได้เจริญกรรมฐานอะไรเลยเนี่ยนะ พราะฉะนั้นท่านที่ขาดสมาธิเป็นเหตุที่ทำให้อุทธจะได้โอกาสใช่ไหมเหมือนอะไรเปรียบเหมือนลิงในป่ากระโดดตามกิ่งไม้ไปในป่าฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นผู้ไม่มั่นคงอยู่ในอารมณ์แม้อย่างเดียวคือมีจิตหมุนไปต่างๆตามนัยยะที่กล่าวแล้วในตอนต้นอย่างนี้เพราะอุทธัจจะย่อมไม่สามารถแม้จะทำเพียงการกำหนดอารมณ์ได้เลยบางท่านเนี่ยนะที่ไปอยู่ป่านี่ไม่น่าเชื่อเลยนะไปดูรอยเท้าสัตว์อย่างเดียวเนี่ยนะวันๆตรงนี้เนี่ยเก้งเคยผ่านมานะตรงนี้เคยมีกวางนะเอ๊ะป่านี่ดูเหมือนมีเสือเนี่ยหมูเพิ่งไปมาเมื่อคืนนี่แหละโอ้ฉลาดชำนาญเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากับไปส่องสัตว์บางท่านไปอยู่ป่าเพื่อดูนกอย่างเดียวเนี่ยนะไปดูนกพันพวกนี้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีกรรมฐานกลายเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านมีจิตไม่ตั้งมั่นเพราะปล่อยจิตปล่อยสติสัมปชัญญะให้ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะอุทธัจจะกำเริบฟุ้งซ่านแล้วก็เลยเกิดความขลาดกลัวคนที่มีความขลาดกลัวขี้กลัวเนี่ยนะขนมันจะไม่เป็นปกติหรอกอย่างเรานั่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยขนจะปกติใช่ไหมถือว่ามันขนเรียบปกติแต่ถ้าไปอยู่ในป่าป่าเปลี่ยวแล้วก็ถ้าป่าตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าช้าผีดิบเป็นต้นด้วยเนี่ยนะขนนี่ลุกสู้สู้เลยแหละนะงั้นเคยไปอยู่บางแห่งเนี่ยบางทีที่ที่เราอยู่โคนไม้เนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะที่ตรงนี้มันเรียบดีนะเราก็พักไปใคร่ครวญดูรอบไปดูมาตรงนี้มันหลุมฝังศพชัดๆเลยเนี่ยนะเรารู้ว่าเรากำลังนอนทับใครข้างล่างอยู่เนี่ยเราจะคิดยังไงเอากรรมฐานจะมาหรือเปล่าถ้ากรรมฐานไม่มานี่เอาละคิดมากแล้วเคยไปอยู่บางแห่งเนี่ยเป็นพื้นเป็นเฮ้ยเราก็บอกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแอ่งอย่างดีเลยนะเนี่ยมีนาเป็นต้นเนี่ยเดือนที่ถ้าอยู่ในแอ่งแอ่งหน่อยมันเรียบดีใช่ไหมนอนไปนอนมาบริเวณเนี่ยมันเท่าเราพอดีเลยนะเนี่ยก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าเอานอนทับหลุมฝังศพเนี่ยนะที่ก็เป็นป่าช้าอย่างนั้นเพราะคนที่ไม่เจริญกรรมฐานปล่อยใจไปเรื่อยพวกนี้จะฟุ้งซ่านแหละมันตกดึกๆยิ่งตื่นกลางตีสองเนี่ยนะโอ้จะฟุ้งขนาดไหนเพิ่งหลับมาสัก2ชั่วโมงมาแล้วใช่ไหมหลับมา2ชั่วโมงหลับมา3ชั่วโมงแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันไม่หลับต่อจะทำไงคือคนที่ยิ่งฉันน้อยด้วยเนี่ยนะยิ่งรับอาหารน้อยไม่ได้ทานข้าวเย็นไม่มีน้ำปานะไม่มีอะไรเนี่ยท้องมันพร่องเนี่ยตื่นดึกๆเนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็หิวก็หิวฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเป็นต้นเนี่ยนะนอนก็ไม่หลับตรงนี้เดือดร้อนละมันประกาศถึงว่ามีกรรมฐานหรือไม่มีกรรมฐานเนี่ยนะก็อยู่ดูตรงนั้นเอาส่วนในข้อ44กล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีปัญญาสามไม่ถึงขนาดใบ้หรอกนะอันนี้เขาแปลว่าใบ้เนี่ยเขาหมายเขาว่าเหมือนคนใบ้อะนะไม่ฉลาดอะไรเลยโง่เขลาเบาปัญญาย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมร้องเรียกความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้มีปัญญาสามและเป็นใบ้เป็นเหตุคือความโง่เขลาเบาปัญญานะส่วนเราหามีปัญญาสามเป็นใบ้เสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาพระอริยะเหล่าใดถึงพร้อมด้วยปัญญาเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวบรรดาพระอริยะเหล่านั้นเราก็เป็นองค์หนึ่งดูก่อนพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความถึงพร้อมด้วยปัญญานี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่อจะอยู่ในป่าอันนี้ครบ16ปริยาแล้วใช่ไหม16เหตุว่าเหตุให้ฟุ้งซ่านนี่มี16หัวข้อเหตุให้จิตตั้งมั่นก็มี16หัวข้อตรงนี้เห็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านเป็นผู้มีปัญญาสิ่งที่ท่านคิดทั้งหมดเนี่ยท่านคิดตอนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านจำแนกแยกแยะได้หมดเลยว่าถ้าอยู่ในป่าเหตุที่ทำให้เกิดความกลัวนี่มีกี่อย่างมี16ประการเนี่ยนะปัจจัยที่ทำให้เกิดความกลัวเนี่ยนะใครที่ศึกษาอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยก็จะตรงนี้ก็ชัดเจนว่าอุปนิสัยที่ทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดความกลัวความหวาดระแวงสำหรับผู้อยู่ในป่านี้มีอยู่16อย่างด้วยกัน1กายะเป็นผู้มีกายทุจริตใช่ไหมกายกรรมไม่บริสุทธิ์นะมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์ก็คือจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลไม่ดีนะมีกามฉันทะมีพยาบาทมีถีนะมีท่ามีอุทธัจจกุกกุจจะมีความลังเลสงสัยอันนี้ก็คือนิวรณ์5ก ลุ่มรุมฉะนั้นผู้ที่นิวรณ์ห้ากลุ่มรุมนี้ก็ร้องเรียกหาความกลัวและความขลาดนะแล้วก็ข้อ10ยกตนข่มผู้อื่น11ขี้ขลาด12เนี่ยปรารถนาลาภสักการะอันนี้ก็ลักษณะของผู้ที่ไม่มีศรัทธาผู้ที่ไม่มีกรรมสกตาศรัทธาผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจะเป็นคนยกตนข่มผู้อื่นเป็นคนขี้ขลาดเป็นคนปรารถนาลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญพวกนี้เป็นคนไม่มีศรัทธาแล้วก็13 14 15 16ก็คือไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญา16หัวข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตทวนอีกครั้งว่าศีลไม่ดีเนี่ยนะกายกรรมไม่บริสุทธิ์วจีกรรมไม่บริสุทธิ์มโนกรรมไม่บริสุทธิ์อาชีวะไม่บริสุทธิ์พวกนี้จตุปาริสุทธิ์ที่ศีลไม่ดีแล้วก็5 6 7 8 9ก็คือนิวรณ์กลุ่มรุมข้อ10ถึงข้อ16ก็ประกาศถึงขาดอินทรีย์5ส่วนพระโพธิสัตว์นั้นท่านเป็นผู้ที่มีศีลดีคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยนะนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมกามฉันทะไม่กลุ่มรุมเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่มีอนาพิชามีเมตตาเป็นคนไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่ฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็เป็นคนที่กำหนดอะไรได้อย่างแม่นยำไม่มีผิดพลาดนะเป็นคนที่ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเป็นคนไม่ขี้ขลาดตาขาวไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่สนใจลาภสักการะเป็นผู้ที่มีความเพียรมีสติมีสมาธิและมีปัญญาปัญคุณธรรมเหล่านี้ทำให้พระองค์นี้ไม่ถึงว่าความหวาดกลัวไม่ถึงความหวาดหวั่นนั้นใครที่คิดจะเจริญฌานเนี่ยนะใครที่คิดจะเจริญฌานปรารถนาที่จะได้ปฐมฌานเป็นต้นตรวจดูคุณธรรมทั้ง16ประการนี้ว่ามีคุณธรรมทั้ง16ประการละความคดความโกงความงอความบิดความเบี้ยว16ประการได้ไหมถ้าละโทษทั้ง16ประการเหล่านี้ได้ก็สมควรที่จะได้อุปจารสมาธิสมควรที่จะได้อัปปนาสมาธิสมควรที่จะได้ฌานเพราะว่านี้ถือว่าเป็นอุปจาระของฌานเป็นเบื้องบาทของฌานต่อไปกล่าวถึงข้อ45พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าฉะไหนหนอเราพึงอยู่ในราตรีที่รู้กันที่กำหนดกันว่าที่14ค่ำที่15ค่ำและที่8ค่ำแห่งปักก็คือ14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำเนี่ยนะถือว่าเป็นวันอะไรเป็นวันพระว่างั้นเถอะเป็นวันที่เหมือนกับว่าผีอาละวาดนะถ้าพูดแบบสำนวนชาวบ้านเหมือนวันผีอาละวาดคือเป็นวันที่เขากลัวกันมากเลยนะเป็นวันที่เขาหวาดกลัวกันในราตรีเห็นปานนั้นพึงอยู่ในเสนาสนะคืออารามเจดีเนี่ยนะอารามเจดีวนเจดีรุกขเจดีอันน่าสะพึงกลัวเป็นสถานที่น่าขนพองสยองกล้าวเห็นปานนั้นถ้ากระไรเราพึงเห็นความกลัวและความขลาดนั้นดังนี้กูจะไปตรวจดูสิทำไมเขาจึงกลัวกลัวสถานที่แบบนี้แล้วก็กลัวสถานที่แบบนี้ในวันแบบนี้เวลาแบบนี้คืนแบบนี้เพราะฉะนั้นดูก่อนพราหมณ์ในสมโดยสมัยอื่นเรานั้นอยู่ในราตรีที่รู้กันที่กำหนดกันว่าที่14ที่15และที่8แห่งปักเห็นป่านั้นเราก็อยู่ในเสนาสนะคืออารามเจดีวนเจดีรุกขเจดีอันน่าสะพรึงกลัวหน้าขนพองสยองกล้าวเห็นป่านั้นดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเห็นป่านนั้นเนื้อมาก็ดีพวกกวางละมั่งเป็นต้นมาเนี่ยนะนกยูงทำไม้ให้ตกลงมาก็ดีนกยูงเวลาอยู่บนต้นไม้มันก็เดินไปเดินมาก็เหยียบกิ่งไม้หักตกลงมาหรือลมพัดใบไม้แห้งก็ดีเรานั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าความกลัวและความขลาดนั้นน่ะนั่นมาเป็นแน่ละพราหมณ์เพราะเหตุนั้นเหตุให้ตกใจใช่ไหมกิ่งไม้หักก็ตกใจละหรือบางทีนกมันเดินบนต้นไม้เนี่ยนะกิ่งไม้มันก็สั่นใช่ไหมหรือลมพัดมาเนี่ยเสียงใบไม้ยิ่งใบโพเนี่ยเคยสังเกตนะใบโพลมพัดกลางคืนดึกๆเนี่ยนะเสียงนี่ฟังแล้วน่ากลัวอย่างเงี้ยดูก่อนพราหมณ์เรานั้นไม่มีความดำริดังนี้ว่าอย่างไรหนอเราจึงเป็นผู้ปรารถนาภัยอยู่โดยแท้ถามว่าต้องการดูว่าความกลัวนี่มันเป็นยังไงเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ท่านอยากลองดูนะว่าทำไมเขาจึงกลัวเขากลัวเรื่องอะไรเนี่ยนะก็เลยอยากจะดูไอ้ความกลัวแบบนี้มันเป็นยังไง คือพระโพธิสัตว์ไม่เคยกลัวไม่รู้ว่าความกลัวมันเป็นยังไงก็อยากจะลองดูว่าไอ้ที่เขากลัวกลัวนี่เขากลัวอะไรกันฉะนั้นหนอความกลัวและความขลาดนั้นย่อมมาถึงเราเป็นผู้อยู่อย่างไรเป็นผู้อยู่อย่างไรเราเป็นผู้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแลพึงกําจัดความกลัวและความขลาดอย่างนั้นเสียถ้ามันจะกลัวนะเราจะกําจัดความกลัวอันนั้นให้ได้ว่าทําไมมันจึงกลัวดูก่อนพราหมณ์ความกลัวและความขลาดนั้นย่อมมาถึงเราผู้กําลังเดินจงกรมอยู่ดูก่อนพราหมณ์เรานั้นจะไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเลยตราบเท่าที่เรายังเดินจงกรมกําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู่ถ้าเกิดความกลัวขึ้นนะถ้าไม่หายกลัวจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถถ้ากลัวตอนเดินก็จะเดินจนหายกลัวนี่แหละว่างั้นแต่ถ้าใครทําได้อย่างนั้นนะสมมุติถ้าใครที่เป็นคนขี้กลัวกลัวในอิริยาบถใดนะอยู่ในอิริยาบถนั้นจนหายกลัวต่อไปจะเลิกกลัวเนี่ยนะต่อไปก็จะเลิกกลัวดูสิความกลัวมันเป็นยังไงเนี่ยนะก็ดูสอบสวนใคร่ครวญให้รอบอย่างบางแห่งที่ว่าเคยบางท่านไปอยู่ในที่ที่เรียกว่าผีดุมากเลยนะถ้าอยู่เอาจริงๆเนี่ยมันก็อย่างว่านะมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าไปทนอยู่จริงๆนะแล้วใคร่ครวญว่าทําไมมันจึงกลัวด้วยเหตุใดผลใดใคร่ครวญไปใคร่ครวญมากลายเป็นคนที่ไม่รู้จะกลัวทําไมนะดูก่อนพราหมณ์เรานั้นเมื่อกําลังยืนอยู่ความกลัวและความขลาดนั้นย่อมมาดูก่อนพราหมณ์เรานั้นจะไม่เดินจงกรมไม่นั่งไม่นอนเลยตราบเท่าที่เรายังยืนกําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู่ดูก่อนพราหมณ์เรานั้นนั่งอยู่ความกลัวและความขลาดนั้นย่อมมาเรานั้นจะไม่นอนไม่ยืนไม่เดินจงกรมเลยตราบเท่าที่เรายังกําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู่ดูก่อนพราหมณ์เมื่อเรานั้นนอนอยู่ความกลัวและความขลาดนั้นย่อมมาเรานั้นจะไม่นั่งไม่ยืนจะไม่เดินจงกรมเลยตราบเท่าที่เรายังนอนกําจัดความกลัวและความขลาดนั้นอยู่อันนี้ก็คือประกาศถึงผู้ที่มีสติมีปัญญาเนี่ยนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผ่านการใคร่ครวญทั้งหมดพระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ที่ละเอียดถี่ถ้วนมากเมื่อท่านละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะท่านจะใคร่ครวญวิเคราะห์จำแนกแจกแจงหาเหตุหาผลในสิ่งนั้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และท่านจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรง่ายๆสมมติท่านบอกว่าเออนี่เรื่องแบบนี้ทำให้ตกใจไอ้ความกลัวก็คือตกใจเป็นต้นนะหรือที่เรียกว่าช็อกเป็นต้นท่านก็ใคร่ครวญไอเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรมันมาจากอารมณ์อะไรมาจากปัจจัยภายในหรือมาจากปัจจัยภายนอกตอนแรกท่านก็วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกภายในก่อนใช่ไหมปัจจัยภายในที่ทําให้ตัวเองกลัวก็คือกายกรรมไม่บริสุทธิ์วจีกรรมไม่บริสุทธิ์มโนกรรมไม่บริสุทธิ์อาชีพวิบัติอันนั้นเป็นผู้ที่ถูกนิวรณ์ห้ากลุ่มรุมไม่มีอินทรีย์ห้าการขาดคุณธรรมเหล่านี้ความทุศีลเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความกลัวนี้ปัจจัยภายในทีนี้ปัจจัยภายนอกล่ะกิ่งไม้ใบไม้หรือสถานที่ที่มันน่ากลัวหรือเกิดจากอะไรกิ่งไม้หักหรือเกิดจากพวกนกพวกเนื้อมันบินผ่านมาหรือว่านกบินผ่านมาเนื้อเดินเข้ามาเหยียบใบไม้แห้งตอนกลางคืนเป็นต้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรท่านก็วิเคราะห์อารมณ์นั้นๆเนี่ยนะจนเข้าใจเหตุผลแห่งปัจจัยแห่งความน่ากลัวเหล่านั้นได้โดยประการทั้งปวงทีนี้ต่อไปเนี่ยนะบางคนเนี่ยกำจัดความกลัวได้หมดจนได้ฌานอย่างในข้อ46นี้เป็นผู้ได้ฌานแต่ผู้ได้ฌานบางคนนี้ก็ยังลุ่มหลงอยู่ข้อ46ดูก่อนพราหมณ์มีอยู่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งสำคัญกลางคืนแท้ๆว่าเป็นกลางวันสำคัญกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางคืนเราย่อมกล่าวความสำคัญอย่างนี้ในเพราะอยู่ด้วยความหลงของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเอ๊ะทำไมบางวันเนี่ยอยู่กลางคืนสำคัญว่ากลางวันทำไมคิดว่ากลางวันนี้สำคัญว่าเป็นกลางคืนเนี่ยนะบอกว่าดูในหน้านะส่วนรายละเอียดบางอย่างนี่จะไม่อ่านนะก็ไปดูเอากันแล้วกันในหน้า301ผู้ที่เจริญโอทาตกสินเนี่ยนะผู้ที่เจริญโอทาตกสินหมายถึงทำเจริญกสินสีขาวหรือเจริญอโลกกสินเนี่ยบางคนในโลกนี้เกิดมนสิการขึ้นว่าเรากระทำบริกรรมในกลางวันแล้วก็เข้าฌานในตอนกลางวันแล้วจะออกในตอนกลางวันนั่นแหละแต่ว่าท่านไม่ฉลาดในการกำหนดเวลาออกเอาไว้จึงฌานนั้นก็ล่วงเลยเวลากลางวันแล้วก็ไปออกจากฌานในเวลากลางคืนและด้วยอำนาจการแผ่ไปแห่งโอทาตกสินกสินของท่านจึงผ่องใสแจ่มแจ้งชัดเจนท่านก็สำคัญเวลาที่เป็นกลางคืนนั่นแหละว่าเป็นกลางวัน เพราะเหตุที่เกิดมนสิการว่าจะออกในตอนกลางวันและเพราะการแผ่ไปแห่งโอทาตกสินผ่องใสแจ่มแจ้งเหมือนกับมีตาทิพย์เลยนะเพราะพวกนี้สำคัญผิดไอ้นี่มันกลางวันนี่เนี่ยนะบางทีเข้าฌานตอนเที่ยงใช่ไหมว่าจะออกสักเย็นๆก็จะออกจากฌานนะมันเลยไปออกเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะเพราะมันกำหนดไม่ได้มันไม่ฉลาดเวลาพอก็เลยกำหนดไม่ได้พอกำหนดไม่ได้ก็ไปออกเที่ยงคืนออกเที่ยงคืนนี่ทำก็ยังสว่างสวัยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้สำคัญกลางคืนว่าเป็นกลางวันเนี่ยหรือแต่บางคนก็สำคัญกลางวันว่าเป็นกลางคืนผู้ที่อยู่ในตึกที่มันมืดๆเนี่ยนะถ้าใครเข้าไปในตึกลานจอดรถที่เป็นชั้นล่างๆเลยนะเอ๊ะมันกลางวันหรือกลางคืนกันแน่เนี่ยบางทีถ้าไม่ดูนาฬิกานี่มันงงไปหมดเลยนะถ้าเคยสังเกตบางท่านที่เขาไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรก็เที่ยวไปอยู่นานๆเข้าเอ๊ะนี่มันมืดหรือมันยังสว่างกันอยู่แน่เนี่ยนะเพราะในนั้นใช้แต่แสงไฟตลอดนะก็กำหนดเวลาไม่ได้นะบางพวกนี่กำหนดเวลาไม่ได้เลยแต่บุคคลบางคนผู้ได้นีลกสินในเกิดมนสิการว่าเรากระทำบริกรรมในตอนกลางคืนแล้วก็เข้าฌานในตอนกลางคืนและจะออกในตอนกลางคืนนี่แหละแต่ว่าไม่ฉลาดในการกำหนดเวลาก็ไปออกในเวลากลางวันพอออกมาก็ด้วยอำนาจการแผ่นีลกสินก็เลยสำคัญกลางวันว่าเป็นกลางคืนเนี่ยนะเพราะว่าพวกนีลกสินเนี่ยมันจะแผ่แต่ลักษณะคล้ายๆสีดำมันก็เหมือนกับมืดไปหมดเลยเลยมองไอ้กลางวันนี่เป็นกลางคืนไปเลยอันนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีความฉลาดในการเข้าฌานออกฌานเนี่ยนะสมณะพราหมณ์บางพวกก็ยังหลงอยู่แต่พระโพธิสัตว์นี้ไม่มีความหลงนะที่บอกว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวคำนั้นกับเราเท่านั้นว่าสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมพระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นผู้ที่สัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาคือไม่ลุ่มไม่หลงเนี่ยนะเข้าใจทุกอย่างชัดเจนหมดเลยอย่างสังเกตดูในหน้าอรรถกถาหน้า303ที่บอกว่าการกำหนดเวลากลางคืนกลางวันของพระโพธิสัตว์ปรากฏแล้วแม้ในเวลาที่ฝนตกพรำตลอด7วันถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์จะไม่ส่องแสงพระโพธิสัตว์ก็ย่อมรู้ได้เองทีเดียวว่าระยะเวลาเท่านี้ถึงเวลาอาหารเช้าระยะเวลาเท่านี้ถึงเวลาหลังอาหารระยะเวลาเท่านี้ปฐมยามเท่านี้มัชฌิมยามท่านกำหนดเวลาได้เหมือนกับมีนาฬิกาอัตโนมัติอย่างนั้นนะอันนี้คือความไม่ลุ่มหลงของท่านท่านกะถูกกำหนดถูกหมดเลยไม่ใช่กะก็คือเดาใช่ไหมอันนี้ท่านไม่ลักษณะไม่เดาเลยบอกได้ชัดเจนว่าเวลานี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เป็นต้นนั้นเขาบอกว่าอย่าว่าแต่พระโพธิสัตว์เลยเพราะอะไรเพราะท่านบำเพ็ญบารมีมานานแล้วเนี่ยนะเป็นผู้สั่งสมญาณมานานแล้วอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ที่ท่านมีความไม่ลุ่มหลงไม่เลอะเลือนนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาบางคนนี่หลงแม้กระทั่งอะไรนะพอรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยหลงทิศหมดแล้วพวกลุ่มหลงนี่มันหลงขนาดนั้นจริงๆนี่รถหันซ้ายหันขวาหน่อยก็ชักเอ๊ะนี่มันไปที่ตะวันออกทิศเหนือหรือทิศใต้บางคนเนี่ยนะตอนนั่งรถไปทางสมมุตินั่งไปเหนืออยู่ทิศเหนืออยู่ดีๆเนี่ยแล้วรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปทางทิศใต้ก็ยังสำคัญว่าไปเหนือต่อเนี่ยนะบางคนเนี่ยไปตะวันออกอยู่ดีๆเนี่ยนะก็พอรถวกไปวนมาเลี้ยวไปเลี้ยวมามันกลับไปตะวันตกแล้วอ้าวนี่เราไปตะวันออกอยู่นะเนี่ยนะก็เลยพวกนี้เรียกว่าพวกหลงทางไงพวกหลงทางลืมทิศทั้งหลายแหละพวกนี้ลุ่มหลงเป็นสัตว์ที่มีความลุ่มหลงเนี่ยนะกำหนดไม่ได้ว่าตอนนี้มันโค้งกี่โค้งเลี้ยวกี่เลี้ยวบางทีเนี่ยโค้งผิดเลี้ยวผิดตายก็มีอย่างเช่นอะไรนะคนที่ขับเครื่องบินใช่ไหมขับพุ่งไปพุ่งมาทีนี้ขับพุ่งล่างก็นึกว่าขับขึ้นบนอยู่เนี่ยนะก็เลยจุ่มลงทะเลเลยก็มีพวกนี้ก็ขับตายเนี่ยพวกนี้หลงทิศเนี่ยขับจมทะเลไปเลยก็มีพวกนี้หลงทิศแต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ลักษณะแบบนั้นไม่มีคำว่าลุ่มหลงเลอะเลือนเนี่ยนะท่านบอกว่าแม้แต่พระอริยสาวกผู้ดำรงอยู่ในปเทสยานปเทสยานนี้ไม่ได้แปลว่ายานเครื่องกำหนดเวลานะ ปเทศยานนี่แปลว่ายานที่รู้ได้เป็นปเทศะคือบางส่วนปเทศะนี่แปลว่าบางส่วนเนี่ยนะคือไม่ใช่รู้แบบพระโพธิสัตว์ไม่ได้รู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งก็รู้ได้แค่ส่วนเดียวว่างั้นเถอะท่านก็ยังกำหนดเวลากลางคืนและกลางวันได้อย่างในมีเรื่องเล่าว่าพระโคทัตตะเถระในกัลยาณิมหาวิหารวัดกัลยาณีเนี่ยนะที่ใกล้ๆโคลัมโบเนี่ยนะใกล้ๆโคลัมโบมีวัดชื่อว่าวัดกัลยาณีตอนนี้ก็เพิ่งไปไม่นานเนี่ยนะวัดนี้ก็ยังอยู่ก็ยังถือว่ายังเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองอยู่มากเนี่ยนะมีต้นโพมีรูปภาพจิตรกรรมที่งดงามหลายภาพเช่นภาพพระพุทธโคสาจารย์ได้รับคัมภีร์จากพระสังฆราชเป็นต้นเนี่ยนะก็มีภาพในนั้นพระโคทัตตะเถระเนี่ยท่านอยู่ในวัดกัลยาณีมหาวิหารรับภัตตาหารในเวลา2องคุลีแล้วฉันในเวลา2องคุลีนั่นเองเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่ปรากฏดวงก็เข้าเสนาสนะแต่เช้าๆออกมาในเวลาเดียวกันนั้นวันหนึ่งพวกคนวัดคิดกันว่าพวกเราจะพบท่านได้ในเวลาที่ท่านออกมาตอนพรุ่งนี้จึงจัดแจงพัดแล้วนั่งคอยอยู่ที่ใกล้หลักบอกเวลาคือเรียกว่ามีนาฬิกาแดดนะพระเถระออกมาในเวลา2องคุลีเหมือนเดิมคือก่อนจะเพนเนี่ยนะก่อนเพนเนี่ยก็บอกต้องฉันต้องฉันลักษณะเช่น11โมงเนี่ยนะท่านจะออกมาเป๊ะทุกเวลา11โมงทุกทีเลยอย่างเงี้ยทราบว่าตั้งแต่นั้นแม้พระอาทิตย์จะยังไม่ปรากฏดวงพวกคนวัดก็จะตีกลองด้วยสัญญาณที่พระเถระออกมาพระเถระเอาพระเถระเราเนี่ยถือการเดินออกมาของท่านเป็นนาฬิกาว่างั้นน่ะนะท่านแม่นยำขนาดนั้นแม้กระทั่งในคชาคระวิหารพระกาลิเทวะเถระข้อระฆังบอกยามภายในพรรษาการข้อระฆังบอกยามนั้นเป็นกิจวัตรประจำวันของพระเถระแต่ว่าพระเถระไม่ยอมใช้นาฬิกาเครื่องจักรเลยภิกษุพวกอื่นนี้ใช้ครั้นต่อมาเมื่อปฐมยามล่วงเลยไปพอพระเถระถือไม้ข้อระฆังยืนอยู่หรือเคาะได้สองครั้งเท่านั้นนาฬิกาเครื่องจักรก็ตีนะตีได้เรียกว่าใกล้เคียงกับนาฬิกาจริงมากเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้พระเถระจึงบำเพ็ญสมณธรรมในยามทั้ง3แล้วเข้าไปบ้านแต่เช้าตรู่รับบิณฑบาตกลับมาวัดในเวลาจะฉันก็ถือบาตรไปยังที่พักกลางวันบำเพ็ญสมณธรรมภิกษุทั้งหลายเห็นหลักบอกเวลาแล้วได้ส่งภิกษุไปเพื่อต้องการจะกราบเรียนให้พระเถระมาภิกษุรูปที่ไปนั้นได้พบพระเถระขณะที่กำลังออกมาจากที่พักกลางวันในระหว่างทางบ้างกำลังจะไปตามพอดีท่านก็เดินออกมาเนี่ยนะทุกทีอย่างนี้ไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระสาวกที่ดำรงอยู่ในปเทศยานคือยานที่เป็นเอกเทศเท่านั้นท่านก็ยังกำหนดเวลากลางนะแล้วพระโพธิสัตว์ล่ะทำไมจะกำหนดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่สั่งสมยานสั่งสมปัญญามาจนเต็มเปี่ยมแล้วที่คำอธิบายว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกเกิดมาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอธิบายว่าดูก่อนพราหมณ์ใครๆเมื่อจะกล่าวถ้อยคำใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่หลงงมงายเป็นธรรมดาอุบัติขึ้นในโลกก็เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงจะชื่อว่ากล่าวโดยชอบคือเป็นผู้กล่าวอย่างถูกต้องกล่าวไม่คลาดเคลื่อนเขาเมื่อกล่าวคำนั้นก็ต้องกล่าวต่อเราตถาคตเท่านั้นจึงจะชื่อว่ากล่าวโดยชอบแล้วว่าถูกต้องนะกล่าวอย่างถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเกิดเพื่อพหุชนะหิตายะเนี่ยนะพหุชนะหิตายะก็คือเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นจำนวนมากอธิบายว่าพระพุทธคตนั้นนะสัตว์นั้นคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ชี้แนะประโยชน์เกื้อกูลทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพท่านชี้บอกถูกเลยนะเหตุเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขในชาตินี้นะนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยให้ถึงความสุขในชาติหน้าทำไมท่านจึงชี้ได้เพราะท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานะเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงเนี่ยนะเมื่อไม่ลุ่มหลงไม่งมงายมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาเฉียบคมเนี่ยสามารถมองเห็นเลยว่านี้เหตุแห่งความสุขในภพนี้นี้เป็นเหตุแห่งความสุขในพบต่อไปสามารถชี้แจงบอกได้อย่างชัดเจนเพราะปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงหมู่สัตว์ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าจึงได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกหน้า พหูชนะสุขายะแปลว่าเพื่อประโยชน์สุขนะสุขายะก็คือเพื่อความสุขแก่ชนเป็นจำนวนมากอธิบายว่าเป็นผู้ให้สมบัติอันเป็นอุปการะแห่งความสุขด้วยความถึงพร้อมด้วยจาคะคือท่านมีความเสียสละสูงมากเมื่อท่านมีความเสียสละคือพระองค์เนี่ยเสียสละพระองค์จึงแนะนำเหตุปัจจัยให้ได้รับความสุขว่าเธอปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้จะถึงความสุขโลกัมโลกานุกัมปายะอนุกัมปายะแปลว่าอนุเคราะห์เนี่ยนะก็คือเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกอธิบายว่าพระองค์นี้เป็นผู้รักษาเป็นผู้คุ้มครองโลกเหมือนมารดาบิดาคุ้มครองบุตรเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ถึงพร้อมด้วยเมตตาและกรุณาเพราะฉะนั้นคำว่าพหูชนะหิตายะพหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะที่บอกว่าเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกหมายถึงคุณธรรม4ประการที่มีอยู่ในพระองค์คือ1ปัญญา2จาคะ3เมตตา4กรุณาเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยจาคะสมบูรณ์ด้วยเมตตากรุณาพระองค์จึงให้โลกได้รับประโยชน์ให้โลกได้รับความสุขแล้วพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อสงเคราะห์โลกจริงๆด้วยศัพท์ว่าเทวมนุสสะในคำว่าอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังเนี่ยนะอันนี้เป็นคำพิเศษอีกคำหนึ่งนะอย่างตอนแรกที่บอกว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่โลกอันนี้หมายถึงสรรพสัตว์ทั้งหมดไปเลยแต่คำมาเน้นว่าเทวมนุสสะหมายถึงเทวดาและมนุษย์อันนี้หมายเอาเฉพาะเหล่าเวนยสัตว์ผู้เป็นภัพพบุคคลแปลว่าผู้สมควรที่จะได้บรรลุเนี่ยนะไม่ใช่พวกอาภัพใช่ไหมพวกอาภัพก็บรรลุไม่ได้แล้วก็แสดงถึงการอุบัติของพระองค์ก็เพื่อต้องการให้เวนยสัตว์เหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นอัฏฐายะเพื่อประโยชน์หมายถึงอะไรหมายถึงประมัตถประโยชน์คือพระนิพพานหิตายะเพื่อเกื้อกูลนี่หมายถึงสิ่งที่จะเกื้อกูลก็คืออริยมรรคนั่นแหละประโยชน์แก่มรรคเครื่องให้บรรลุพระนิพพานเนื่องจากว่าขึ้นชื่อว่าสิ่งที่เกื้อกูลยิ่งไปกว่ามรรคเครื่องให้บรรลุนิพพานนั้นไม่มีเลย